पराकृतनवद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करीताबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात्मे हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमरे महात्म्यो नम सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो चलो भगवत संगति बात में जो सुख है वो आनंद कहीं नहीं। जब तक इसको चखते नहीं तब तक बेसिक दूसरे सुख दिखे आनंद दिखे और दे लाभ दिखे परंतु वास्तव में अच्छी बात है। लाभ लाभ लाभ से लाभ लाभ से लाभ लाभ से लाभ लाभ क्या लाभ ने कोई है भक्ति समान ना भगवान की भक्ति के समान लाभ कोई है नहीं। जिनको जो लाभ दिखता वो कहे हमारा कोई आग्रह नहीं किसी से कंचित बात में आग्रह नहीं परंतु सच्चा आनंद अगर देखा जाए तो परमात्मा के विषय में ऐसा सच्चा आनंद नहीं है। थोड़ा दिन मिट जाएगा थोड़ा दिन रहा थोड़ा दिन खत्म हो जाएगा सब फीका हो जाएगा खुद के लिए फीका हो जाएगा। जैसे खिलौने में आनंद था कितना आनंद था आज क्या है वो ऐसे संसारी खिलौना है ये और ब्रह्म भोना लोग पुनरावर्ती लोग ब्रह्म लोग तक के भोगों में और कई हद बताई वहां तो मैं पुनरावर्ती लोग माऊ पित्र कौन थे पुनर्जन्म न बीते थे वहां तक जाओ लोग तो पुनरावर्ती रहे यही आनंद है। एवं आनंदों की ऐसे उपनिषदों में वर्णन आया है ये आनंद है ऐसा आनंद है वैसा आनंद है। मनुष्य का आनंद होता है सम्राट हो मात्र मनुष्य का राजा हो शरीर निरोग हो धन संपन्न हो सब जगह सुखाल हो अच्छी तरह से पृथ्वी पैदा हो ऐसी पृथ्वी का राजा है तो सबका राजा ये मनुष्य का पूर्ण सुख होता है मनुष्य का पूर्ण सुख ऐसे सुबह से पिता का शुक्र तेरा बगैर बैरा का शुक्र पसंदा देवताओं शुक्र देवताओं शुक्र ब्रह्मा का शुक्र ब्रह्मा शुक्र भगवान का शुक्र ऐसे श्रेणियों बताइए श्रेणियों परंतु जो परमात्मा प्राप्ति का सुख है उनके सामने करा है कुछ नहीं सब सुख फीके हो जाते हैं और उस को सुख में प्राप्ति में बड़ी कठिनता प्राप्ति कर नहीं सकते और इसको सब प्राप्त कर सकते जितने भाई बहन बैठे हैं सब के सब इस आनंद को ले सकते हैं आनंद सब प्राप्त कर सकते सबके लिए खुली है। कई अधिकारी विधा है परंतु विचार कर देगा तो खुली है सबके अभी शेष सुधाचार बनते बावन के बाद दुराचारी दुराचारी पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट भगवान का भजन करता है तो सो प्राप्त करता है। अभी शेष से पापे भया सर्वे भया पाप कृतम पाप करने वाला पाप करने वाला में भी अत्यंत पापी सर्वेशा सर्वेशा सर्वेशा पाप कृतम पाप करने वाला पाप कृतम सर्व ज्ञान पर मेरे ज्ञान रूपी नौका से सब उतर जाएगा। तो भगवान का ज्ञान, भगवान का जो प्रेम, वो जो आनंद है, वो आनंद कहीं नहीं है। अरे मनुष्य मात्र भी अधिकारी है, मनुष्य मात्र, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, मनुष्य मात्र को ले सकता है, सबको प्राप्त हो सकता है, सबके लिए खुला है। अरे समान मार्ग ऊंचा है नहीं यार, और अर्थ है नहीं। प्रत्यक्ष अधिकता भगवान के नाम में, कीर्तन में, जप में, जो कि उधर पूरा लगा नहीं मन, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा लगा है, उसमें भी इतना आनंद है। लेकिन वास्तव यात्रा है, ऐसा आनंद इनको भी और लोग छोड़ देते हैं, विपर्व कर देते हैं। हमारी का सुख कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना जिसमें तनातर हो जाता है। दुख सपने में नहीं आता, तम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम, दुख ये संयोग का ही वियोग हुआ, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसा आनंद सबको प्राप्त हो जाता है। अभी चाहे सुदुराचार दुराचार, पापी से पापी, दुष्ट थे दुष्ट, अब चेत पापे भी है, सर्वे भी है, पाप करता पापी है, सबसे श्रेष्ठ है, बहुत पापी है, सबसे उत्तम पापी है, तेज पापी, पाप करता सर्व ज्ञान प्रवेदन संपूर्ण संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते, संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते, संताप संत नष्ट हो जाते, और महान आनंद प्राप्त हो सकता है। सागर आदमी कोई धनी हो, कोई विद्वान हो, कोई सुंदर हो, कुछ काम नहीं, विद्वता की जरूरत नहीं, सुंदरता की जरूरत नहीं, विशेषता की जरूरत नहीं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ मनुष्य मात्र, पशु पक्षों की मना नहीं है, पशुओं के लिए पक्षों के लिए भी मना नहीं है, उनमें वो योग्यता नहीं है। अगर कोई चाहे तो हनुमान जी महाराज हुए, जाम भगवान हुए, ईदराज हुए, ऐसे भक्त हो गए, तो उन दुराचारियों में भी और पापियों में, पाप योनियों में भगवान के भक्त हो गए, भगवान के प्यारे संत हो गए। कोई भी हो सकता है, कोई भी, अपने इतने बैठे कोई ऐसा नहीं जो सबसे श्रेष्ठ न हो सके। शेर जी ने कहा था वह कहियो स्वर्गाश्रम में, हम सबसे अधिक आदमी हो सकता है, खुली बात है, सबके लिए खुली, किसी के लिए मना नहीं, भगवान के प्यारे बन सकते सबके सब, केवल इधर दृष्टि हो जाए, केवल इधर विचार हो जाए, कभी नहीं रहेगी किंचित मात्र। लाभ मैंने थे ना देवी तथा, जिस लाभ के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ है ये मान ही नहीं होता। अस्वस्थ होना गुरु ने भी दुख होना, बड़े भाई दुख उसे भी विजित नहीं क्या दर्श होता, दुख संयोग भी हो, दुख का जहां स्पर्श ही नहीं, ऐसा महान आनंद सबको मिल सकता है। सजनों सबको मिल सकता है, सबको, केवल तैयारी करनी, केवल तैयारी, किसको उसको देना है, पापी हो, तापी हो, मूर्ख हो, विचित्र हो, सबसे नीचे से नीचा प्राणी सबसे ऊंचा शब्द बन सकता है, जैसे गुरु परमात्मा मना नहीं किसी ने, पापी से पापी, विशेष शूद्राचार, शूद्राचार समूह बलते महावानंद का, केवल इनकी तरफ छोड़ करके एक तरफ लग जाए, एक तरफ लग जाए, इतनी सत्य और कुछ नहीं, और कई तरफ लगे, कई तरफ देखा, अभी तक बहुत भोग भोगे, बहुत से कोई पूर्ति हुई नहीं। अगर पूर्ति हो जाती है यज्ञ द्वारा परम लाभ मैंने तेना दिन देता अध्याय 22वां श्लोक है। ये सर्वोपरि समझो श्लोक, यज्ञ द्वारा परम लाभ मैंने तेना दिन देता, लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ होगा ये मानने में आता ही नहीं। घूरा भी दुख है न बेचारे थे, बड़े भारी दुख से अभी विजित नहीं किया जा सकता। किसी कारण से शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाए, कुत्र किया तो दुख नहीं पहुंचता, आनंद भर नहीं पड़ता। दुख हो सकता है, मूर्छा हो सकती है, ये सब हो सकते हैं, पर उनका जो आनंद है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद आ गई, शेर जी ने कहा था किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, ऐसे व्यक्ति है उस पर विश्वास तो नहीं होता, परंतु तो हमारे हृदय में प्रेम की कमी नहीं है, उसके प्रति प्रेम वो कोई विश्वास उसने धोखा दिया, इस बात से अगर विश्वास कर रहे हैं ये तो बात नहीं है, पर हृदय में प्रेम हमारा रख रहा हो सके, कोई किंचित मत कर नहीं। धोखा देने वाला, विश्वासघात करने वाला, उसके प्रति भी हमारा प्रेम हो गया, बताओ कितनी सिद्ध बात है। तो वो चित्र भाई आनंद है, उसे फर्क नहीं पड़ता कितना ही कोई कह दे। ऐसा महान आनंद हम सबको प्राप्त हो सकता है, मेरे को आपको सबको प्राप्त हो सकता है, वहां मस्त हो सकते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल लालसा, केवल लालसा, प्रभु प्रेम चाहिए ऐसी केवल लालसा, केवल लालसा मात्र से भाग्य अच्छा हो रहा, अभगा अच्छा प्राप्त अच्छा हो, आसन अच्छे हो रहा, ऐसा हो कोई जरूरत नहीं, केवल लालसा, केवल लालसा मात्र से मिलता है। संसार से कोई पैसा नहीं जो केवल लालसा मिल जाए, लालसा हो उद्योग किया जाए, प्रभु साथ देते, तीन बात मिलती है तब धन मिलता है। धन है, संपत्ति है, वैभव है, मान है, आदर है, सत्कार है, वाह वाह है, ये चीज मिलती है। इसमें चाहना भी हो और उद्योग भी किया जाए और साथ में प्राप्त साथ बात देवे तो मिलता नहीं मिलता, उसमें प्राण कोई नहीं थी किसी भी। बालक अपनी माँ के गोदी में जाने के लिए फर्म थोड़ी है, और हरे जाने का बड़ा दिन है, अपनी माँ है, माई माँ है, मेरी माँ है, ऐसे परमात्मा सबके है। ममई वहां सुश रस जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि उसका है, मनुष्य मात्र जीव मात्र ये स्थावर वृक्ष आदि ये भी सब सब उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात है। और केवल लालसा, केवल इच्छा, बस इच्छा ऐसी चाहिए, इच्छा चाहिए, क्योंकि भगवान अद्वितीय है, उसे समान कोई नहीं है, तो इच्छा भी अद्वितीय होनी चाहिए, कोई इच्छा और न हो और इच्छा न हो, एक इच्छा तब दी जाएगी, केवल इच्छा मात्र है। स्वयं को मालूम होगा, स्वयं को ये ऐसी नहीं परीक्षा करेगा, स्वयं को मालूम जाएगा, भाई हो बहन हो कोई हो किसी के, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो चाहे पारसी हो चाहे कोई हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में, किसी जगह कोई भी कैसे क्यों हो, सबके लिए खुली है एकदम। गीता में सातवें अध्याय बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार और स्त्रियां पांच, वो पाप योनि वो भी होता है, पाप कहाँ बचा हो जाओ। दुराचारी का इतना है, पाप जोनी का इतना स्थान है, सब आ जाएगा। जो नीचे से नीचा, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, दुराचारी दुराचारी, सब आ जाते हैं। तो चार प्रकार के हैं, अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी, चार प्रकार, सात तरह के आदमी, सब का अधिकार है। कोई ऐसा नहीं कि भक्ति आदि आनंद योग नहीं रहते, परंपरा सामान्य सांग्री सूत्र में लिखा है आनंद योग नहीं दिखते, निंद योग से निंद नहीं हो रही, नीच से नीच प्राणी वो भी अधिकारी है, अधिकारी से परंपरा, परंपरा से सामान्य जैसे सामान्य धर्म, त्याग क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य समता, ये समान धर्म है, कोई दान करे, कोई दान चाहे ज्ञान धारण कर ले, वैराग्य धारण करे, क्षमता धारण कर ले, चाहे जो चाहे जैसा कोई कार्य हो व्यक्ति को आनंद दे सकता है, ऐसे भगवान का आनंद दे सकता है। तो कोई भी हो, कोई बंध नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। विशेषता है हिंदू समाज में है या हमारे जो होता है दुख होता है, हमारा दुख मिटता नहीं है, दुख हो रहा है, लोग नष्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। क्या दशा होगी वो तो राम जी जाने, बहुत गलती होते है। इसलिए मैं ना माता हूँ, ये भी पीछे पड़ी है, नाश कर देंगे, जन्म नहीं छोड़ा, जन्म ही नहीं, बुद्धि भ्रष्ट होगी, मारी गई है। कैसा ही क्यों न हो, मनुष्य मात्र अधिकारी है। ये चीज हिंदू के सिवाय दूसरी जगह मैंने देखी नहीं है, मैंने ज्यादा खोज नहीं की, अच्छे अच्छे प्रति मैंने पूछा है, नहीं बता सकते। साधारण साधारण आदमी परम पद को प्राप्त हो जाए, साधन भाई साधन बहन साधन साधन सब के लिए खुले, सामान्य सामान्य की तरह, ऐसी बात है। चाहना चाहिए भीतर, चाहना क्यों चाहना, चाहना वो शिव चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वोपरि है, उसे समान कोई नहीं है, तो चाहना भी कोई नहीं, और चाहना ना हो, क्यों चाहना, परमात्मा की चाहना हो, और कोई चाहना ना हो, अनन्य भाव से चाहना करो तो प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु प्रेम चाहिए हमारे, प्रभु प्रेम जीवन मुक्ति चाहिए हमारे, प्रभु प्रेम चाहिए हमारे, हो जाएगा। उदारता चाहिए हमारे, सेवा चाहिए, सब सुख बन जाओ, खुली बातें, खुली खुली खुली खुली खुली, सबकी सेवा कर सकता है, सबका मूल क्या, किसी को कष्ट न पहुंचावे, सोपने में भी डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, अपने तुम्हें किसी को दुख न पहुंचे, कष्ट न पहुंचे, इतनी बल ख्याल रखो, सो जाएगा, विचार रखो, अपने तरफ विचार रखो, इसे सब हो जाएगा। केवल ऐसे विचार कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न पहुंचे, किसी को आफत न हो, किसी के दुख न हो, तो महान आदमी प्राप्त हो जाए। केवल ये भाव चाहिए, कितनी विशेष बात है, विशेष बात है। कर क्या कर लो आप, दुख पहुंचा करके जो चाहते उम्र भर कर लो, उसका प्रयोग कच्चा नहीं आएगा तो नहीं पहुंचा सकते, दुख पहुंचा सकते नहीं। और मन में सबके सब सुखी हो जाए, सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावः, किसी दुख न हो, मौत हो जाएगी आप ऐसे संदेह नहीं है। कितनी फिर यंग दुआ परम लाभ मन्यते नाथ, इतना बड़ा भाई लाभ कैसे बढ़ कर कोई लाभ है ही नहीं हो ही नहीं तो हो सकता नहीं। लाभ इतना बड़ा दोनों बात बताए लाभ एक गुरुना भी दुख है ना भी जाते बड़े भाई दुख से दो पहाड़ों के बीच में रख दिया जाए टूटे टूटे कर दिया जाए तो भी वो आनंद में फर्क नहीं पड़ता दुख हो सकता है दुख हो सकता है मूर्छा हो सकती है प्राण चले जाए हो जाए परंतु जो आनंद है शांति उसे फर्क नहीं पड़ेगा उसे फर्क नहीं पड़ता वो अटल रहता है। गुरुना भी दुख है न बचा देते सब के सब सब अधिकारी उस प्रेम के उस आनंद के सब अधिकारी खुला खुला खुला केवल चाहना एक चाहना दूसरी चाहना न हो क्योंकि परमात्मा वो अद्वितीय है वो एक ही है तो ऐसी चाहना अपनी एक ही चाहिए आप लालसा ही चाहिए अनन्य कोई करो कोई आप पापी से पापी दुराचारी दुराचारी अभी से सुदुराचारो भजते मां मन ने भाग सुदुराचारी बताया सुष्ठु दुराचारी बढ़िया दुराचारी अनन्य भगवान का भजन करता साधु से मन कर दिया भगवान तो मेरे साधु मान लेना चाहिए अभी अभी अभी साधु मान लेना तत्परता से लग गया भजन में तो साधु मान लेना चाहिए मानना चाहिए उसके लिए भी साधु जीता नहीं साधु का नहीं जी गया दुश्मन है भगवान के साथ मान लो कृपा भाई बहुत जल्दी बहुत जल्दी मिल जाएगा पतन की तरफ जाते इतना नहीं जाता जितना उत्थान पर भी जाता जल्दी बहुत जल्दी ऐसी बात है भाइयों। और हम क्या बताएं हम लोग साधारण बैठ करके बात करते हैं सत्संग करते हैं कीर्तन करते हैं उनमें इतना लाभ होता है उसमें जो आनंद आता है। आप देख लो कोई चीज नहीं है शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है मान सत्कार आदर सत्कार महिमा सात आठ चीजें हैं एक सुख देने वाली किसी में वो सुख नहीं है न शब्द में है स्पर्श में है रूप रस गंध में नहीं है मान में आदर में सत्कार में नहीं है महिमा में वाह वाह में बढ़ाई में स्वतंत्र आनंद किसी की जरूरत नहीं किसी वस्तु की जरूरत नहीं किसी भाव की जरूरत नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं और कोष पैदा पैसे की जरूरत नहीं योग्यता की जरूरत नहीं पढ़ाई की जरूरत नहीं केवल लालसा की जरूरत केवल इच्छा खुली खुली खुली खुली खुली खुली सब कोई कैसा ही क्यों ना सात प्राण बताए सात ब्राह्मण सूची में शुभ चार तो ये एक स्त्रियां पांच एक दुराचारी बताए एक पापी योनि सात बताए पाप योनि में सब आवे पशु पक्षी वृक्ष लता दू बात पाप के कारण जिस योनि में गए हैं ऐसे पाप सब दुराचारी पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट देव आदि परानुभूति देवी परानुभूति प्राप्त हो जाते हैं। देखो ना भगवान का नाम लेने में आनंद है नाम कीर्तन करते हैं उसमें भी आनंद है ये तो प्रत्यक्ष देखते ही है कोई शब्द स्पर्श कोई सुंदर गाना नहीं इतना कोई सुंदर गाना जागरी नहीं जैसे गंभीर लोगों को होते हैं और कला नहीं के नाम उसमें प्रत्यक्ष आनंद है। ये तो आप लोगों को मालूम होता है ना क्या विशेषता है उसमें अपनी अपनी कोई विलक्षणता दिशा से अलौकिकता दिशा है अलौकिकता नहीं है नष्ट हो जाते हैं। मन करता है ऐसा होता ही रहे, सुनते ही रहे, देखते ही रहे, सुनते ही रहे, देखते ही रहे, ऐसा गलिक्स आनंद होता है। सब करिए, सामान्य रीते सब करिए, सब सुनो, जैसे तो आप बात है, नहीं जैसे तो बात, आपने नहीं जैसे तो नहीं बात है, बात ऐसी है, इसमें फर्क नहीं, कुछ बात है। अच्छे अच्छे महात्मा कहते हैं हम प्रचार नहीं करते, वे ईश्वर का प्रचार करो, जो कौन बताओ प्रचार क्या करे, जिसकी मर्जी बोलो, भराशुर संग का दरिया नहा लो जिसका चीचा है, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगा कर ज्ञान की ज्योता लग मिला लो जिसका चीचा है, जिसका चीचा है, जैसा आनंद सत्य है स्वाभाविक है, स्वाभाविक भाई तुम्हारी तुम्हारी स्वतंत्रता है, बिल्कुल कोई प्रतिबंध नहीं है, सब के लिए खुल लिए एकदम। भले दुराचारी बता दिया, उनका पाप भी उन्हें बता दिया, इससे बालक भाग भाग कौन गया, दुराचारी पापी होने सब पता, ऐसी बात है, महान आनंद है, विचित्र आनंद है, परीक्षण आनंद है, सब के लिए खुला एकदम, खुला आनंद पड़ा हुआ, किसी की गरज करने की जरूरत नहीं, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं, किसी को लाने की जरूरत नहीं, सच्चे हृदय से लग जाओ, जहां हो वहां ही आप, जैसे हो वैसे, अच्छे हो मंदे हो बुरे हो भले हो सदाचारी हो दुराचारी हो पापी हो पुण्यात्मा हो, जैसे हो ऐसे लग जाओ, आनंद योनि परम्परिया सामान्य आनंद योनि नंदनी नंदनी साफ है कुछ है ऐसा मनुष्य मात्र है यदि वाली मना नहीं है दूसरों को और को मना नहीं है अब क्या जैसी जो बेटा पार है किसी कोई जरूरत नहीं किसी गर्ज करने की आवश्यकता नहीं आनंद आनंद बड़ा है कूड़ा आनंद दिखा आनंद खुद आनंद आनंद बोझ बोझ कोई बोझ तो भगवान नाम में कीर्तन कौन मना करे बताओ भगवान नाम को जप करे तो कौन मना करे कीर्तन करे भगवान मेरा कहने में क्या है मैंने पुस्तक पढ़ा वो संत कहते हैं अरे भाई तुम बड़े बड़े पढ़ाई हो भगवान को मेरा कैसे होते हो भगवान को मेरा कैसे होते हो भगवान मेरा है जिस बाढ़ को होता है मारी माँ है माँ मारी मारी मेरी माई मेरी माँ ऐसे सब के सब भगवान को मेरा कहने के सब अधिकार है तुम बड़े भाग्यशाली हो भगवान को मेरा कैसे होते हो कितना बड़ा अधिकार मिला है सब के लिए पापी से पापी हो व्यवसाय दुष्ट से दुष्ट भाई हो बहन हो कोई हो कोई हो जैसा वैसे ही वो कैसे भगवान माना है भगवान ना नहीं कह सकते भगवान ना नहीं कह सकते अभी से शुद्ध आचार हो बचे मान लाल साधु रे उसे मंत्रव्य है दो श्लोक खर्च के दो श्लोक दो खर्च किए पापी के वास्ते अभी से शुद्ध आचार हो बचे मान लाल साधु रे मंत्रव्य कृपण भजे महात्मा संदीप कौन थे प्रजा में भक्त परिषद दो श्लोक पापी वृद्ध विषय पापी ने आनंद ज्यादा न चाहिए हमारे भी कहीं कहीं पूछ है हमारी जगह पापी वृद्ध अभिषेक अब की वेद वेदांत हमारा सनातन मित्र बना बोलने की धन्यवाद निर्बल हो ही आसन बोला न जानो कोई अल्प बुद्धि मन बेगत है पर नहीं जाके हरि हो या तो जान सोता ये कोई नहीं होता उसे भगवान होता है मैं हूँ ये तो मैं जानता हूँ अल्पबुद्धि मन बेगत मन का चिंतन था और मन से जानता नहीं कुछ भी पर नहीं जाके हरि हो इसे कोई नहीं होता है भगवान उसे होते हैं ये बात आगे समझ में नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा हाँ तो सदा ही जाऊँ पता है कैसी बुद्धि संबंध है सज्जनो कोई वो आप में से कोई हो बहन हो भाई हो जैसा तैसा ही वैसे ही भगवान के सामने सब जा सकते सब जा सकते अपनी माँ के सामने कोई जा सकते माँ की गोद सब बच्चों में तैयार है सब बच्चों के लिए आ जाओ बैठा हो ऐसे ईश्वर अंश जीव अविना उसका परमात्मा का कौन नहीं है सब परमात्मा सब मम प्रिय सब ममा उपजाए सब मन प्यार रहेगी मारे मित्र की बुलाए मारा ही है गाय होती है ना गाय वह फसल की पीते होती है पर दूध पीता है तो माए कर देता है दूध पीछे ऊँस जगह दौड़ जाता है माँ पीछे पीछे दौड़ती है भगवान है महात्मा लाए तोड़ते रहते गल करते रहते दूध पी लिया बस कूदन लग गया अपने तो लग जाओ भगवान में लग जाओ बस परवा मत करो सुख दुख की अनुकूलता की प्रतिकूलता की कुछ सोचो मत लोग कहे न कहे लोग अच्छा कहे बुरा कहे भला कहे अच्छा कहे अपने सच्चे हृदय से लग जाओ सच्चे लेने लेने पर भगवान और महात्मा और धर्म और पहले भी महात्मा अभी महात्मा अगर ही होने वाले सब सहमत हुए संसार में डाकू चोर बड़े बड़े खराब आदमी वे भी साथ जाएगा साथ देंगे सहायता करने वाले जाएंगे जंगल में बैठा को भजन करता हो चोर डाकू डकैती है नहीं सीमा करते कैसी बात है डाका जानने वाले दुनिया को लूटने वाले महात्मा को आदर संतों की बताई गई ये संत कहते थे रात्रि का समय मेरे पास में है बात कर रहे थे तो बात कर रहे थे तो सुना जब चोर आ गए सुना नहीं दिखता है नहीं अकेले पड़े थे जंगल में तो क्यों अपने वो उपाय हम पहले बता रहे कहते हमारे पास एक कम्बल था बढ़िया कम्बल था एक और तो बाबू एक कम्बल था वो ले जाएंगे उससे पहले क्या हो भाई क्या है क्या बात है तुम है सब सची सची कर दी फिर लगान कर दिया राज ने कितना लगान देना पड़ेगा जमीन का अब उस बात पैसा है नहीं घर में लाओ कहा से तो जाते हैं कि चोरी करेंगे तो लूट कर लाएंगे महाराज के बाद क्यों मजा कुछ नहीं कहा लूटने के लिए जाए लगान बहुत करते लगान ला लगा दिया लगान दे तो सकते नहीं तो चोरी कर लगा ना साफ साफ बात कह दी बात नहीं गई आपके पास हम कमर चाहे ले जाओ सब बात कही अभी छोटा को अपनी बात कहे मार पीटने में कहने बहता हूँ देखती है तो नहीं कहते सब कहे संतों के सामने लोग छिपाते नहीं घर की बातें कहते हैं अब होता है रामकृष्ण जी चलाते जोधपुर में पढ़ते थे, वे हसेंगे आवाज तो मनुष्य ही मानते। एक आठ आ गया था वो आराम से लगे, ओ महाराज मैं कहा गया नंगे थे सब भाई, स्नान कर रही थी माई, मैंने कोई मैंने कहा गया तो बाबा जी आए बाबा ही नहीं करते मेरे को मैं गिनता नहीं गिनता नहीं, मैंने वो मैंने कहा गया कितना विश्वास होता है, कितना विश्वास आता भगवान के भजन में लग जाए सब प्रेमी हो जाए, सब प्रेम करे, सब स्नेह करे, सब स्नेह रखे, सब कितनी दृष्ट बात है, सब प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आप धन देकर इतना राजी नहीं कर सकते, संपत्ति देकर धन देकर इतना राजी नहीं कर सकते, मुफ्त राजी भक्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। अब इतना कौन बुलाया बताओ, किसने निमंत्रण दिया गया हो, जाओ हो जाओ, क्या मिलता है, रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, क्या मिलता है, और बार मैंने फिर कारण ना करे ये प्रेम से सुना। दरबार बहुत विलक्षण है भाई, भगवान का दरबार बहुत विलक्षण है, प्रत्यक्ष देख तो गज गाने की युद्ध, ये तो थोड़ी थोड़ी सी बात में अच्छे संत महात्मा कोई हो तो जनता ये साथ ही है, कोई एक देते नहीं। देखो साधु का शाम समान दूसरा कोई खराब काम का जगह नहीं है, पहला कमाया हुआ तो खा जाए, नया कमाने देते नहीं, इतना दूसरा कौन करता बताओ, बताओ कोई दूसरा करने ऐसा, अब आप बैठे रुक रहे हमारे पास, बैठे रुक रहा हूँ, नया कमर देंगे नहीं, पुराना लाओ बताओ, ये तो नुकसान कौन करे, इतने लोग राजी होते, राजी होते प्रत्यक्ष में नुकसान करे, प्रत्यक्ष में बढ़िया बढ़िया चीज लाओ घर में लोग बातें करे कि महाराज एक मतलब चिड़ी जी घसर निकल आओगे छोरा के छोरा दे दिया, इसी बात भगवान की तरफ चलते ही दुनिया ही और बदल जाती दुनिया, सब भाव बदल जाता है, लोग कैसे अरे आज का नहीं तुम जानते नहीं, आज साधु हो गए बदल करने लग गए, भगवान के साथ व्यवस्था मनता प्यसा तो मान लो थे इसको सब व्यवस्थित हो, जिससे एक कर रहे पक्का उसको संत मानो, संत मानो उसको मानो, संत बना नहीं सबसे हृदय से भगवान में लग जाए तो उसको संत मान लो। अब इसे सुन रहा था उसी को बताए निश्चय पक्का कर रही है बस ये बातें भाई, सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, है हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। लोग तो समझते हैं भगवान सुनते नहीं, भगवान जो खोजते फिरते हैं कोई संत है कोई कोई मैंने याद कर ले, कोई मैंने याद कर, भगवान एक गर्व बहुत है, छोटा बालक होता है माँ के बिना पालन कौन करे, जरूर दो बालक के ज्यादा है प्रेम ज्यादा माँ के होता है, पानी में रूठ जाए मैं माँ के जा मैं सच में अंदर माँ हार जाती प्रेम के विषय में माँ हार जाती है। कोरे दुख दे कोड़ी एक पैदा करे दी या तंग करे रात और दिन ऐसे भगवान है। भगवान राजी होते हैं देख देखेंगे आश्चर्य भाई आश्चर्य कोई तेरे की इच्छा नहीं कहते की चाहना नहीं भगवान का भजन करने वालों की चाहना नहीं होती भगवान की क्या चाहना क्या कमी है परंतु भगत के वश में होते आए भगवान वश में हो गया ऐसी सोने बात है लोग भजन में अरे राम राम करो राम राम प्रहलाद कहता है राजो हरि हरि तो संकट करते सद्भाव की छोड़ो समीर ध्रुपद के बाद रपटे प्रहलाद मरा रही प्रहलाद जी को खूब चेष्टा करी जल्लाद ने राक्षस जाति राक्षस में जल्लाद बसाया धमकाया उससे प्रहलाद जी पिता ने कि तुम ऐसे हो बच्चा नहीं मर रहा थोड़े बच्चा नहीं मर रहा धमका दे प्रहलाद कहता है प्रहलाद जी नहीं राम राम करो वरना नाम लो करते क्या हो तुमसे एक बच्चा नहीं बना खुद मारने को लगे तो खत्म हो गया एक बार नहीं मरता मैंने प्रहलाद जी ने कभी मना नहीं किया कि महाराज मेरे को दुख क्यों देते हो कभी नहीं कहा मेरे को दुख क्यों देते हो शरीर पिताजी का है मर्जी है उनकी दुख दे सुख दे खुशी दे किसे करे मालिक है आपका मालिक की खुशी दे शरीर को पर उस मालिक का नाम देखो मना क्यों करे उसे बोला तुम ऐसे मालिक हो इसको खुशी होती रखो कोई चीज की मांगने की इच्छा थी नहीं फिर भी पिताजी के लिए कल्याण की बात मांगी भगवान से बिना कारण दुख दिया पिताजी क्या दुख दिया उसने पर भगवान का नाम लेता वो बुरा लगता होगा हमारे बैरी का नाम लेता है वो कहता बैरी है ही नहीं भी सबके परम शुद्ध है वो परमात्मा सबके परम शुद्ध वैसा मित्र कोई है मिलेगा नहीं कोई उमा राम समेत जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही उमा राम समेत जग माही गुरु पितु मातु बंधु को ऐसा अधिकारी कोई नहीं है उसके बदले को बंद करेंगे ऐसी बात है भगवान की भगवान है भगवान के भक्त हेतु रहित स्वार्थ में तो सकल भगवान ही सुपने प्रभु परमात्मा ही सुर नर मुनि सबकी रीति स्वार्थ लाल करी सब रीति मैं हेतु रहित उपकारी तुम तुम्हारा सेवक भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ हित करते हैं सबका कल्याण हो सबका हित हो जाए सबका कल्याण हो जाए सबका परम हित हो जाए सब पापी से पापी भी ये संत हुए हैं जगाई मदाई कसाई थी कसाई मारे गाई बहु मारे को रस अरे बोल वाद नाम गाई बहु पाँच मिनट सुने मारे यवन हरिदास जी बना तो मारे खूब को रस है भगवान बाईस बाजारों में से निकाला बाईस बाजार में मारपीट करी बाजार में निकाला खून सब रह गया शरीर वही भी कहते हरी बोल भगवान का नाम कैसा आदमी ये किस में ताकत है बताओ, भगवान के भगवान के भक्ता में ताकत है। हमारा राम असम हितुमा गुरु पितुमा तो बंधु गुरु दया, तो भगवान की दया भगवान के भक्ता में आ जाती है, सबके ऊपर कृपा हो, ऐसी बात है महाराज। भगवान के प्यारे भक्त है, अब सुना दे बने सुना दे, दस बारह मिनट है, पद सुना दो ऐसा प्रेम का पद सुना मस्त कैसे भी। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 24 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।